Anne Bosman. Goedemiddag. Weer moeten vrouwen in Utrecht oppassen. 'S Avonds, 's nachts, niet alleen over straat. Er rijdt een man rond die met geweld vrouwen van de fiets trekt. De politie weet wie die is en wat voor auto die rijdt. Laat een foto van hem zien, maar heeft hem nog niet gevonden. Straks in 1 Vandaag en nu ook in het NOS-journaal. Marnix Ampersen. Die man zou dus de afgelopen tijd in Utrecht 's nachts twee jonge vrouwen van hun fiets hebben getrokken. De politie is naar hem op zoek. Bronnen melden aan de NOS dat die man eerder is veroordeeld voor een zedenmisdrijf. Aangeschoven is justitieredacteur Remco Andringa. Remco, een zedenmisdrijf, wat weten we daarover? Ja, de politie wil daar niks over zeggen, over zijn verleden. Maar ja, er komt intussen toch wel het een en ander naar boven. We weten dat hij eind 30 is. En het AD meldde vandaag dat hij 9 jaar geleden is veroordeeld tot 3 jaar cel en TBS. En dat was wegens de verkrachting van een vrouw in een park in Dordrecht. Hij heeft dat toen ook gefilmd. Dat was dus een ontzettend nare zaak. Mm. En dat maakt dat de politie zich nu natuurlijk grote zorgen maakt. Nu er nieuwe incidenten zijn waarvan die wordt verdacht. In de buurt van Utrecht dit keer. Ja, want hij zou dus 2 keer een jonge vrouw 's nachts van de fiets hebben getrokken. Wat weten we over die incident? Nou, daar is over die incidenten zelf is vandaag niet zoveel bekend geworden. We weten dat afgelopen maandagnacht een 19-jarige vrouw van haar fiets is getrokken. In de buurt van de Uithof, het universiteitsterrein. Na sporenonderzoek en op basis van camerabeelden kwam de politie uit bij de verdachte die dan nu gezocht wordt. Die was zelf met de auto. Vandaag meldde de politie dat hij een paar dagen daarvoor ook een jonge vrouw op een vergelijkbare manier heeft aangevallen. En sindsdien wordt volop naar hem gezocht natuurlijk. Ja, en in die zoektocht hebben ze ook zijn foto gepubliceerd. Dat gebeurt niet zo snel, hè? Nee, maar ja, nu wel. Omdat de politie de kans als hoog inschat dat hij het nog een keer probeert. Opnieuw de fout ingaat. Dus vanochtend werd al een foto van de verdachte zelf openbaar gemaakt. Nou, dat heeft nog niet direct tot iets geleid. En daarom heeft de politie vanmiddag ook een foto openbaar gemaakt van de auto waarin hij rijdt. Dat is een auto van zijn werkgever. Een apothekersorganisatie, een bezorgdienst van medicijnen. Nou, het is een vrij opvallende auto. En het kenteken, nou, dat staat op de site van de politie. En die hoopt natuurlijk dat het daarmee wel lukt om hem snel te vinden, om te voorkomen dat hij opnieuw iemand belaagt. Justitieredacteur Remco Andringa. De man die is opgepakt voor de dood van een vrouw uit Groningen heeft bekend, zegt het Openbaar Ministerie. Het lichaam van de vrouw van 58 werd dinsdagochtend gevonden in een huis in Groningen. Dezelfde dag werd de verdachte aangehouden. De vrouw en de man kenden elkaar. De 56-jarige verdachte werd eerder veroordeeld tot 4 jaar cel en TBS voor het doden van een man in 1993. 5 jaar geleden werd de TBS-maatregel beëindigd. Het Centraal Planbureau waarschuwt dat het begrotingstekort gaat oplopen doordat de uitgaven van de overheid harder stijgen dan de inkomsten. Positief is dat het aantal mensen onder de armoedegrens de komende 1,5 jaar gaat dalen. Ook zal voor veel mensen de koopkracht toenemen, verwacht het Centraal Planbureau. Vanwege de spanningen na de Russische inval in Oekraïne gaat Kroatië de dienstplicht weer invoeren. Vanaf komend jaar moeten Kroaten 2 maanden in dienst. De dienstplicht werd in 2008 nog afgeschaft. Bondscoach Ronald Koeman gaat bij Oranje niet verder met Jorginho Wijnaldum en Martin de Roon. Blijkt uit de voorselectie voor de komende 2 interlands. Koeman zegt verder dat Memphis Depay eerst een nieuwe club moet vinden voor hij weer in aanmerking komt voor het Nederlands elftal. Het kabinet wil weinig kwijt over de recente berichten over de sabotage van de Nord Stream pijpleiding in de Oostzee. Onder meer de PVV heeft daar vragen over gesteld. Deze week bleek dat Duitsland een Oekraïner wil berechten die bij het opblazen van de pijpleiding betrokken zou zijn geweest. Ook de Oekraïnse president Zelensky zou van de plannen hebben geweten. Minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken wil niet over die berichten speculeren en wacht de uitkomsten van het onderzoek in Duitsland af. Wel zei hij dat het kabinet Oekraïne blijft steunen in de strijd tegen Rusland. Een zware etappe in de Tour de France Femme vandaag. 5 keer is er geklommen, 2 keer gesprint. En de Française Kerbaol kwam als eerste over de finish in Morteau. Krijn Schuitenmaker, wie kwamen er na haar over de finish? Nou, de beste in die sprint van het peloton daarachter was Marianne Vos. Een topdag voor Vos, want ze won ook al de eerste tussensprint van vandaag. En dus neemt Marianne Vos dankzij de punten aan de streep en bij die tussensprint de groene trui over van Charlotte Kool. Heeft nu 145 punten en 120 voor Charlotte Kool. Wat minder goed nieuws voor de Nederlandse Buck Pietersen. Zij is haar bergtrui kwijt. Justine Gekiere, die de bergtrui zich toe weet te eigenen. Ja, en dan natuurlijk die sprint. Hè. Marianne Vos heeft het uitstekend gedaan. Eindigde op een tweede plaats voor Liane Liepert en Carlijn Swinkels. En als we dan gaan kijken naar het algemeen klassement, dan zien we dat Cedrine Kegbaol toch een enorme stap maakt richting de top 10. Staat zelfs op een tweede plaats achter Nivia Doma. Ook dankzij de bonificatieseconde Katarzyna Nivia Doma, de Poolse, nog steeds op de eerste plaats in het algemeen klassement. Start dus morgen in etappe 7 in het geel opnieuw. En het goede nieuws is eigenlijk wel dat het verschil met Demi Vollering 1 minuut 19 is gebleven. En dat was het ook al voorafgaand aan deze etappe. Maar het was de vraag hoe natuurlijk Vollering uit de verf zou komen naar die valpartij van gisteren. Nou, het antwoord is goed. Het is Nivia Doma die niet is uitgelopen op Demi Vollering. En morgen dus een echte zware etappe. Dan gaan we naar Le Grand Bournois, 166 kilometer. En dan gaan de echte bergen komen voor de vrouwen. Het weer, in het binnenland regenachtig, in het westen en noorden overwegend droog. Het is tussen de 20 en 23 graden. Vanavond en vannacht vooral in het zuidoosten een aantal buien. Morgen grotendeels droog met wat zon en zo'n 24 graden. En van Marnix naar Erik Evengroen bij de ANWB voor de files. Dag Erik. Hoi, goedemiddag. Ja, er staan lange files door vakantieverkeer en wegwerkzaamheden. Om te beginnen de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Born en Wessem rijdt het langzaam over 14 kilometer met een half uur vertraging. Ook een half uur oponthoud op de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Breukelen en Maarsen. De A4 Antwerpen richting Rotterdam tussen de Belgische grens en knooppunt Markizaat 7 kilometer met een half uur oponthoud. De A4 Den Haag richting Rotterdam bij Vlaardingen-Oost is zojuist een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daardoor afgesloten en de vertraging is inmiddels 3 kwartier. En de A27 tenslotte Almere richting Gorkum, een lange file tussen Hilversum en Hagestein van 20 kilometer. Vertraging 1,5 uur. Stel je voor, vrijdagavond, Marktplein in Hilversum. En je hoort Tchaikovsky, Sibelius. Speelt het Radio Philharmonisch Orkest live. En dan geeft ze ook nog een muzikaal cadeau aan de stad. Je kunt erbij zijn. 23 augustus, 8 uur, Marktplein in Hilversum. Info open 035.nl. Toegang gratis. Kunststofkozijnen voor de scherpste prijs bestel je bij Crayon Kozijnen. Speelt het Radio Philharmonisch Orkest live. Info open 035.nl. Een onvoldoende voor rekenen? Het vermindert de kans van uw kind op een succesvolle toekomst. Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Gun het uw kind. Ga naar foutloosrekenen.nl. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. En ja, hallo. ZZP'ers. Dat regelen we toch lekker zelf? De SharePeople AOV scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. Zo, dat is een mooie actie van Staatsloterij. Als je nu abonnee wordt, maak je niet alleen kans op de jackpot, maar ook op een Audi Q6 e-tron. Waar rij jij deze zomer naartoe? Ga naar staatsloterij.nl, word abonnee en doe mee. Staatsloterij. Een spel van de Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. De nieuwe compacte Volvo EX30 is groots in duurzaamheid, veiligheid en prestaties. Een volledig elektrische SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. De Volvo EX30 is er vanaf €38.495. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Nu in het Lalique Museum. Van Jan Toorop tot Kees van Dongen. Laliquemuseum.nl. Rij de volledig elektrische Volvo EX30 vanaf €399 per maand. Kijk voor de voorwaarden op volvocars.nl. Let op. Geld lenen kost geld. De Correspondent maakt journalistiek voor beide waan van de dag. Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt. Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt. Probeer De Correspondent nu, een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Heeft u er wel eens bij stilgestaan dat u van grote betekenis kan zijn voor kinderen van nu en van later? Wat is een mooiere nalatenschap dan gezondheidszorg, onderwijs en bescherming voor kinderen die deze zorg anders niet krijgen? Ga naar savethechildren.nl/nalaten en ontdek of het opnemen van Save the Children in uw testament bij u past. Dat beloven wij u, dat wij er voor kinderen zullen zijn. Kinderen van nu en kinderen van later. Probeer nu een gratis maand de correspondent. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Jouw spaargeld verdient meer. Bij Raisin verdien je tot 3,26% spaarrente per jaar. Verdeel makkelijk en veilig jouw spaargeld online over Europese banken. Zo laat je jouw spaargeld voor je werken. Raisin.nl. Makkelijk, gratis, vertrouwd. 250 concerten door 1000 muzici. Tijdens het Festival Oude Muziek Utrecht hoor je van 23 augustus tot en met 1 september het mooiste uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Uitgerust terug van vakantie ligt de boodschap op tafel dat het met de financiën nog best spannend kan worden. Wat doet dat op de eerste vergaderdag met de sfeer in de nieuwe ministersploeg? Feitenfictie Lammert over afvallen door eiwitrijk te eten. Ja, want in het AD staat dat je je lichaam voor de gek kunt houden met eiwitten en zo af kunt vallen. Als je maaltijd met één hapje eiwitten begint, vliegen de kilo's eraf, staat in de krant. Nou, heel benieuwd of het inderdaad zo eenvoudig zou kunnen zijn. Dat horen we zo meteen. Nu weer zorgen in Utrecht om een man die vrouwen belaagt. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Ja, onrust dus in Utrecht. De politie zoekt daar naar een man die vrouwen aangevallen heeft. Gebeurde de afgelopen week in ieder geval 2 keer. De vrees is dat hij niet stopt. Man trok onder andere een 19-jarige vrouw van haar fiets. Zij wist te ontkomen. Politie maakt zich zoveel zorgen dat ze een foto hebben vrijgegeven. Ook van zijn auto inmiddels. Lammert, wat is over deze man bekend? Ja, de politie heeft de naam van de verdachte niet vrijgegeven. Volgens de NOS gaat het dus om een ex-TBS'er die 9 jaar geleden veroordeeld werd voor een zeer gewelddadige verkrachting. De politie bevestigt dat niet. De man zou nu vooral 's nachts toeslaan en richt zich op fietsers die alleen rijden. Bijvoorbeeld dus die 19-jarige vrouw. 10-jarige vrouw. Ze fietste 's nachts richting Utrecht Science Park toen een auto haar tegemoet kwam rijden. De bestuurder uitstapte en haar met geweld van haar fiets trok. De vrouw rende weg, kon dus ontsnappen. En iets vergelijkbaars gebeurde een paar dagen eerder ook met een vrouw. Inmiddels heeft de politie ook een auto achterhaald, dus waarmee de man rijdt. Het zou gaan om een witte Kia. Nou, Jasper van der Kemp is criminoloog, rechtspsycholoog ook aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Meneer van der Kemp, goedemiddag. Goedemiddag. 2 van dit soort incidenten in een week tijd. Dat klinkt alarmerend. Dat is het ook. Wat zijn uw gedachten daarbij? Ja, het is zeker alarmerend. En het feit dat snel duidelijk was dat de politie informatie over deze man had, wie het was, suggereerde wel dat er bekend was dat hij eerder vergelijkbaar of ernstig feiten had gepleegd. Ja, en de politie komt dan met dit soort berichten. Dat maakt ook meteen een hoop los in Utrecht en omstreken. Mensen maken zich zorgen. Is dat nog een afweging bij de politie? Ja, dat is op zich wel een afweging, maar het gaat natuurlijk toch vooral om het opsporingsbelang wat er is. En in dit geval het risico wat zij inschatten dat deze man nogmaals zal toeslaan. En als je op deze manier mensen kan waarschuwen en tegelijkertijd, omdat je beeldtenis verspreidt, mogelijk tips en informatie binnenkrijgt, ja, is dat dan toch de afweging die gemaakt wordt. Ja, iedereen, Lammert, maar met name ook jonge vrouwen in Utrecht zijn gealarmeerd dus. Ja, we spraken met verschillende vrouwen uit Utrecht en ze maken zich inderdaad zorgen. Ik woon in Utrecht-Oost, ik ben jong, vrouw. Dus toen ik dit nieuws zag, vond ik het wel een beetje beangstigend, want ik fiets regelmatig 's avonds alleen over straat, gisteren nog. Maar daar ga ik nu wel even iets beter over nadenken. Gisteren gaf ik een etentje voor vriendinnen en dan hebben we het er wel over. En dan hoop ik ook wel dat iedereen veilig thuis komt, dat ze samen fietsen en even laten weten of ze veilig thuis zijn. Of ik voorzorgsmaatregelen ga nemen, weet ik niet. Maar ik denk wel dat ik alertig van huis vertrek. Ik fiets regelmatig 's avonds nog in mijn eentje over straat. En normaal voel ik me dan heel veilig. Maar als je dan zoiets leest, dan ga je toch wel even 2 keer nadenken voordat je 's avonds in je eentje op de fiets stapt. Ja, en dat allemaal in de stad bovendien, waar ze snel terugdenken aan eerdere trauma's. Anne Faber 2017 of de Utrechtse serieverkrachter. De laatste man die hield de stad jarenlang in zijn greep. De meeste verkrachtingen waren toen in 1995 en 96, maar ook nog in 2001. De politie deed toen heel veel werk om de man te pakken. Op een gegeven moment werkten er 200 mensen aan de zaak. Politiemannen gingen vermomd als vrouwen op pad en ME'ers lagen 's nachts in de bosjes. En uiteindelijk liep de dader pas jaren later tegen de lamp, toen hij DNA moest afstaan na een fietsendiefstal. Jaren had hij voor angst gezorgd. De politie waarschuwde toen zelfs om niet alleen te fietsen, is te horen in dit wat krakkemikkige fragment. Ja, ik wil u niet bang maken, maar toch een heel welgemeende waarschuwing om alert te zijn. Alleen fietsende vrouwen lopen dus risico. Ik moet dat zo nadrukkelijk zeggen, ik vind dat onplezierig. Ondertussen zet de universiteit pendelbusjes in om studenten veilig van en naar de stad te brengen. Er worden speciale fietspoelplaatsen gemaakt. En vrouwen krijgen gratis cursussen zelfverdediging. Maar het neemt de angst niet weg. Het is wel op zich een beangstigend idee dat hij gewoon vrij rondloopt en pakt wat hij pakken kan. En iedereen heeft het erover en het is gewoon heel eng. Dan heb ik niet meer controle over mijn eigen leven en er moet toch weer een ander bijkomen, zoals de politie dan, die me moet beschermen. Alleen maar omdat er zo'n gek rondloopt. Dat is toch wel eng. Ja, zo wordt de levens. De ruimte van vrouwen wordt beperkt ook, meneer Van der Kemp. Daar zit boosheid in. En ook veel angst. Gevoel is goed te begrijpen bij die vrouwen, toen en nu. Maar dat verleden van Utrecht met die serieverkrachter, speelt dat een rol in het nu zo snel delen ook van informatie? Nou, in enige mate. Het gaat natuurlijk wel over dat het weer een situatie is waarin het risico heel groot wordt geacht dat deze man nogmaals iets doet. En dat is dan eigenlijk vooral belangrijk. In zekere zin is dat dan toch weer toevallig dat het in deze regio is. Maar ja, omdat je dan weet dat de impact hier groot is, dan zal de afweging om deze informatie vrij te geven en die foto van hem te delen des te beter zijn gemaakt. Op het punt van dat ze dan toch besluiten dat het nodig is vanwege de mogelijke risico's die er zijn en de noodzaak om deze man zo snel mogelijk te vinden. In gesprekken die ik daarover gevolgd heb vandaag, in elke tweede zin gaat het over de Utrechtse serieverkrachter. Dat heeft zo'n stempel gelegd in het collectieve geheugen. Ja, dat zijn van die zaken die natuurlijk nadrukkelijk in beeld zijn. En zeker omdat het zulke langlopende zaken waren die niet opgelost zijn. Waarvan ik ook heel lang überhaupt niet in beeld was over wie het nou eigenlijk ging, wie de dader nou eigenlijk was. Ja, dat is een soort natuurlijk heftige situatie waar het ongrijpbare van dit soort delicten en van dit soort daders maakt het natuurlijk heel zorgelijk. Dat zie je nu ook. Alleen hier heb je natuurlijk wel het verschil dat het eigenlijk heel snel in beeld is over wie het gaat en dat deze man te vinden moet zijn. Ja, de politie deelt een foto, zegt in wat voor auto die rijdt. En foto of die auto is ook van een bepaald bedrijf, wordt ook over gesproken. Maar geeft niet de naam van deze man. Waarom niet? Nee, vermoedelijk zijn dat dan privacyafwegingen waarom ze de naam nog niet zomaar vrijgeven in ieder geval. Vindt u het gek dat ik dan mijn wenkbrauwen frons? Dan denk ik, ja, privacy, hallo, al die vrouwen die niet over straat kunnen. Ja, maar de andere kant is natuurlijk wat de toegevoegde waarde precies is van zijn naam. Want de personen die hem op basis van die foto herkennen, weten toch wel wie het is. En zo'n naam is natuurlijk eigenlijk vooral alleen maar zinvol als het een naam is die specifiek is en daarmee mogelijk tot verder onderzoek kan leiden. Maar de politie weet dat verder al. Als het een beetje een meer algemene naam is, ja, dan heb je natuurlijk sneller de kans dat het risico's neemt tot mensen die er mogelijk op lijken en daardoor verkeerder herkend worden, omdat die toevallig eenzelfde of vergelijkbare naam hebben. Dus het voegt in zekere zin niet heel veel toe. Oké, dat is helder. Politie zegt, ja, we hebben geen idee waar die is. Ze zoeken ook in het buitenland. Hoe lang kun je eigenlijk onder de radar blijven in Nederland? Hoe lang kun je zoek zijn? Nou ja, wat je nu zal zien is dat het specifieke politieteam hierop wordt gezet. Dat maakt dat het wel uitermate lastig is om heel erg lang, zeker in Nederland, onder de radar te blijven. Want dat betekent dat je je eigenlijk bijna niet meer kan verplaatsen. Of in ieder geval dus niet meer die auto kan gebruiken. Want we hebben overal camera's staan die kentekens registreren bijvoorbeeld. Je moet natuurlijk eigenlijk geen digitale middelen gebruiken. Geen mobiele telefoon, niet pinnen, al dat soort dingen. Dus ja, het vergt best wel wat om dat te doen. En dat kan eigenlijk bijna niet als je niet iemand hebt waar je kan verblijven die voor je zorgt. Dus om zelf zo onder de radar te blijven is heel moeilijk. Ja, die man die in Zwijndrecht zijn ex-schoonmoeder doodschoot en zijn ex zwaar verwonden, die was 5 weken zoek. Ja, het kan zeker dus wel enige tijd, maar dat is op zich vrij uitzonderlijk. En dat heeft natuurlijk ook te maken met welke informatie er wanneer beschikbaar is voor de politie om te kunnen zoeken. En ja, hoe makkelijk je in beeld kan krijgen welke kant die opgegaan zou kunnen zijn bijvoorbeeld. Ja, als het gaat om welke kant ook letterlijk die opgegaan is. U bent specialist op het gebied van geografische daderprofilering. Wat is dat precies? Ja, dat gaat specifiek over het analyseren van een serie van onopgeloste misdrijven. En dat dan eigenlijk om een indicatie te geven waar je de dader het best zou kunnen vinden op basis van die onopgeloste misdrijven. Dus in deze zaak is dat natuurlijk enigszins anders, want er is een duidelijk vermoeden wie het is. Maar het heeft daarmee wel raakvlak, omdat het natuurlijk wel gaat over van deze man. Wat zijn nou bekende locaties? Waar weten we dat hij naartoe gaat? Waar weten we dat bekende of vrienden van hem zitten? Wat zijn omgevingen die hij kent? Want je veronderstelt dat dat toch de plekken zijn waar hij naartoe zal gaan. Mm-hmm. Bent u hierbij betrokken? Maakt de politie ook gebruik van uw expertise? Nee, bij deze niet. Maar er is ook expertise binnen de politie hiervoor. Oké. Nog even over van waar hij nu van verdacht wordt. Van iemand van de fiets trekken. Voor zover bekend is er nog niet sprake geweest van verkrachting of zo. Voor deze feiten kun je hem vasthouden? Ja, op zich kan je hem hier wel voor aanhouden. Ook omdat het hier al snel lijkt te gaan om pogingen tot aanranding. Dat alleen al, überhaupt gewelddadig van de fiets trekken op zichzelf natuurlijk al wel. Dus er zal een beetje gezocht worden naar wat dat precies zal zijn. Maar ik denk dat het daadwerkelijk mogelijk verstoren van mogelijk ernstiger feiten vooral nu voorop staat hier in deze zaak. Ja, één vraag nog. Er is een foto, we weten hoe de auto eruit ziet. Wat moet je nou doen als je hem ziet? Vooral de politie bellen. Eigenlijk zo snel mogelijk reageren. Niet zelf iets ondernemen, wat dan ook, maar contact opnemen met de politie. Ja. Dank u wel, Jasper van der Kemp, criminoloog en rechtspsycholoog was dat. Ja, zo'n dag als vandaag met wat regen, dat helpt een beetje. Maar in veel woningen is het bijna niet meer uit te houden. Zo warm is het, dat is vervelend, maar ook slecht voor je gezondheid. In Delft bouwen ze daarom toekomstbestendige huizen waar het niet bloedheet gaat worden in de zomer. En wij gaan er zo meteen kijken. Erik, wat gebeurt er op de weg? Nou, best wel veel, want het is een hartstikke drukke middag. We hadden bijna 500 kilometer file. Meest oponthoud op dit moment op de A27... en dat is omrijdend verkeer van de afgesloten A2 in zuidelijke richting. Op de A27, al meer richting Gorkum, tussen Hilversum en Hagestein staat namelijk 20 kilometer file met bijna anderhalf uur vertraging. Eén vandaag. Lammert, je hebt een mini-prinsdom ontdekt? Ja, vergeet Monaco en Andorra, want vlak voor de kust van Engeland ligt Sealand, een oud offshore-platform dat in 1967 is bezet door een radiopiraat en vervolgens tot zelfstandig land is uitgeroepen. Sindsdien noemt de radiopiraat en zijn familie zich de koninklijke familie, is er een overheid en worden er ook adellijke titels weggegeven of verkocht. Je kunt bijvoorbeeld baron van Sealand worden, net als ik. Oh, je was er meteen ja, als de kippen bij. Ik was de kippen bij. Ik wilde al zo graag zo'n titel hebben. En sinds vorige week kun je ook e-citizen worden. Dan ben je digitale inwoner van Sealand. Want ja, heel veel ruimte is er natuurlijk niet op het platform. Maar kun jij als baron of als e-citizen bent, kun je er dan niet eens een nachtje slapen? Nee, nog niet. Maar er zijn nu plannen om het kleine platform om te bouwen en uit te breiden tot één groot hotel. En daarvoor heeft de Sealandse koninklijke familie de Nederlandse architect Koen Olthuis in de arm genomen. Ze hebben mij benaderd. Ze hebben me gebeld. Dat is alweer een paar jaar geleden. Je kent natuurlijk de geschiedenis. Hè? Het is een legeronderdeel of een marinepost geweest. Eigenlijk om de zeewegen te beschermen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat ding is op een gegeven moment leeg komen te staan. Toen is het een soort radiopiratenzenderplek geworden. En ik geloof dat in 1956 of zo meneer Bates het ingenomen heeft. En nou, met heel veel vlagvertoon uiteindelijk daar een eigen staat van gemaakt heeft. Het leuke van is dit, ja, er is gewoon wettelijk, juridisch steeds net iets misgegaan, zodat het niet bij een land hoort. Maar goed, het is nu door de tijd heen, nu de tweede generatie of de derde generatie ermee bezig is, ja, willen ze gewoon weer een stap verder. En dan, dan moet je gaan kijken hoe kan je uitbreiden. En wij als waterstudio doen alleen maar in op aan het water wereldwijd. Dus vandaar dat ze ons gebeld hadden. Ja, hij klinkt heel positief, maar het lijkt me nog een hele uitdaging om een offshore platform om te toveren tot een mooi hotel. Ja, en dat is het ook. Er komt echt heel wat bij kijken. Toen hebben wij als waterstudio daar een hele studie voor gedaan. Te kijken of we het er aan vast konden hangen, of we er een hele rots van konden maken. Of het was ontzettend leuk om allemaal verschillende Nederlandse offshore technieken erop los te laten. Maar uiteindelijk was de conclusie van de opdrachtgevers van ja, we zitten gewoon wettelijk aan die footprint vast. Hè. Dat schip dat ligt op de grond. Dat is dan het land is niet groter dan dat schip op die zeebodem. En we mogen er geen centimeter buiten. Dus dat betekent als we iets willen uitbreiden, moeten we het met die footprint doen. Nou, toen zijn wij gaan engineeren en gaan kijken wat we het beste konden doen. En wat we gaan doen, is er komt een stalen wand omheen, om het schip. Het zit dus precies op de grens. En dat vullen we af. En daarbovenop, op die twee torens, of die twee kooks die er zitten, daar bouwen we twee torens bovenop, lichtgewicht. En dat is, daar komt ongeveer 6.500 vierkante meter nieuw grondoppervlak. Het land bij. Ja, hartstikke leuk. Maar dan is het helemaal niet meer zo mini. Is het dan echt een land? Of is het, Lammert, eerlijk, vooral een luchtkasteel? Nee, het is echt een land dat voldoet aan de regels van het internationale verdrag van Montevideo uit 1933. Daarin staat beschreven aan welke regels een staat moet voldoen om als zelfstandige staat erkend te worden. Zo moet je bijvoorbeeld een niet geregistreerd stuk land vinden dat duidelijke grenzen heeft en moet je diplomatieke banden onderhouden met andere landen. Ja, architect Oldhuis voorziet dan ook een grootse toekomst voor het straks dus grotere Sealand. Nu met de opkomst van de bitcoins en de crypto zien zij nieuwe mogelijkheden om een soort crypto-staat te worden. Een soort vrijpost van het nieuwe denken over andere financiële systemen. Nou, dat is hartstikke leuk om daar te kijken wat daar dan voor gebouw of architectuur bij zou moeten komen. En wat voor mensen hier dan op bezoek zullen gaan komen. Nou, het is toerisme, maar het is ook, je kan daar voorstellen dat ze daar een aantal bedrijven hebben die hun hoofdkantoor daar neer gaan zetten. Plaknachten door de hitte, alles open of juist potdicht houden en voetenbadjes om maar een beetje af te koelen. Nou, bij veel mensen is het warm binnen na 2 weken zomers weer. De hitte zorgt voor uitdagingen, maar ook voor kansen en nieuwe ontwikkelingen. Verslaggever Joris Kreugel loopt vandaag door een nieuwbouwwijk in Delft, waar huizen voor de toekomst worden gebouwd. We lopen hier over een brugpark. Ja. Links en rechts nieuwe soort herenhuizen zijn het. Ze hebben verschillende vormen, kleuren. Ja. Kleine ramen, grote ramen. Uitzicht op station Delft. Ja. De sporen zijn onder de grond gegaan een aantal jaar geleden. En dit is het park wat daar bovenop wordt aangelegd. Ja, die woningen zien er leuk uit. Je ziet tegenwoordig in veel moderne Nederlandse wijken dat er niet meer alleen maar kopieerwerk wordt gedaan met de huizen, maar dat elk huis weer anders eruit mag zien. Ik vind het echt leuk om te zien. Ja, ja, absoluut. Dat vind ik ook. Alleen ze hebben dus minder nagedacht over oververhitting in de zomer, maar ook in de tussenseizoenen. En dat gaan de mensen hier ook merken. En die van de Dobbelsteen. Je bent hoogleraar. Ja, op het gebied van klimaatontwerp en duurzaamheid. Dat is natuurlijk een beetje academische naam voor het feit dat ik studenten leer duurzaam ontwerpen van gebouwen. Met vooral veel aandacht voor energiegebruik, maar ook klimaatadaptatie. Kijk, we moeten met gebouwen rekening houden met de oriëntatie. En de meeste mensen denken dan aan zuiden als een probleem, hè? Want dat is waar de zon het hoogst staat, het warmst wordt. Maar oost en west zijn veel lastiger, omdat de zon dan lager staat en dus veel makkelijker naar binnen komt. Dat kan alleen maar verholpen worden met schermen aan de voorkant of leilindes of luiken. Terwijl aan de zuidkant kan je gewoon een klepje maken, waardoor je, net zoals je een pet opzet, hè, dan komt er ook een hoge zon, komt niet meer in je ogen. Dat is voor een zuidoriëntatie makkelijk. Het kan deels liggen aan de stedenbouwkundige eisen aan zo'n wijk, hè? Of voor dingen aan de buitenkant mogen hangen of zonwering moet worden meegenomen in het ontwerp. Maar heel veel architecten zijn ook gewoon lui en geloven in een soort van strakke architectuur met gladde buitengevel waar niet te veel tierlantijnen aan hangen. Voor ontwikkelaars en woningcorporaties betekent dat ook minder onderhoud, want je hebt niet al die elementen die schoongehouden moeten worden of die kunnen beschadigen. Maar ja, het is eigenlijk heel slecht omdat daarmee de oplossing aan de binnenkant inderdaad gezocht moet worden. Symptoombestrijding, dus de airconditioners en een warmtepompsysteem dat zomers flink moet kunnen koelen in de vloer. Maar wat leer jij de studenten dan? Ik leer ze om in het ontwerp daar al rekening mee te houden en opwarming te voorkomen. Door simpelweg de juiste maatregelen in de gevel en op het dak te treffen. En daarvoor eigenlijk al in de stedenbouw. Dus met stedenbouw die veel groen heeft, waar water wordt vastgehouden. Waar niet te veel verstening plaatsvindt en waar verharding is. De verharding bijvoorbeeld licht te maken van kleur, waardoor het ook minder opwarmt. Hoe ernstig is de situatie dan op dit ogenblik? Of mag ik niet over ernstig spreken? We moeten niet overdrijven. In Nederland is het op dit moment nog niet heel ernstig. Maar we merken al wel. Nog niet heel ernstig? Kijk, wij zijn nog geen tropisch land waar het continu boven de 25, 30 graden is. We merken al wel in tijden dat het flink heet is, zoals we dat hadden. Ja, dat leefbaarheid van veel woningen in Nederland gewoon te wensen overlaat. Dat het gewoon bijna niet te harde meer is in sommige woningen. Omdat het te warm wordt, te klam, te benauwd. En dat mensen zich 's nachts niet meer kunnen afkoelen. Dat is wel schadelijk, dat is ernstig. Omdat statistisch is aangetoond dat mensen eerder sterven. Op het moment dat ze 's nachts niet meer onder een bepaalde temperatuur kunnen komen. En bij flink opgewarmde woningen kan dat het geval zijn. Dus mensen die tijdelijk ziek, zwak en misselijk zijn. Hoeven niet eens stervende te zijn. Die kunnen gewoon eerder overlijden doordat het te heet blijft in huis. En ik vind dat we daar dus iets aan moeten doen. En je ziet bij dat ene met die enorme ramen al dat daar mensen zijn gaan klooien met doeken en papier tegen de ramen. Het ziet er niet fraai uit. Het ziet er niet fraai uit. En dat heeft simpelweg te maken met, er komt hitte binnen die ze niet willen. Het is armoedig, ja. En daarmee gaat eigenlijk het architectonisch statement van mooie transparante architectuur gaat natuurlijk verloren. Want het wordt helemaal dichtgeplakt om die overhitting te voorkomen. Wat je nu ziet eigenlijk is zowel vanuit de wetenschap als in de praktijk dat er steeds meer aandacht komt voor groen weer. Voor de herintroductie van veel groen, maar ook wateropslag in de stedelijke omgeving. Dus dat je water kan bufferen in plaats van zo snel mogelijk afvoeren, wat we natuurlijk decennia lang gedaan hebben. We hebben in Nederland gemiddeld meer neerslag, maar die komt met horten en stoten naar beneden, zeg maar. Periodes met heel veel regenval worden gevolgd door lange periodes van droogte. En dan is al die regen die eerder kwam, die is al lang weggespoeld. En dan drogen we weer compleet uit vervolgens. Nou, het is dus heel belangrijk om die regen vast te houden. En wat helpt daar het beste bij? Simpelweg een hele groene omgeving creëren. Want de substraatlaag van bomen, van parken, van daken, daar kan veel water in gebufferd worden. En dat zorgt ervoor dat het dus in tijden van droogte gewoon langer water bevat. En het zorgt voor minder overstromingen, want de enorme piek wordt ermee afgevangen. Maar we moeten in alle wijken in Nederland, ook bestaande wijken, weer vaker groen gaan herintroduceren. En inderdaad oplossingen om water vast te houden, want dat zorgt dan ook voor een betere leefkwaliteit voor de mensen en voor de dieren ook trouwens. Dat begrip begint te komen. Het zit nog niet in de regelgeving per se vast. Het zijn vaak gemeenten zelf die erom gaan vragen. En dan doen ontwikkelaars of bouwers dat ook. Alleen, we zouden het eigenlijk vast moeten leggen. Goede zonwering en groene leefomgeving. Ik denk dat het nu tijd wordt om wakker te worden en daarna te gaan handelen. En ik vind dus ook dat we gebouwde omgeving zo moeten ontwerpen dat het eigenlijk al nu 2050 is. Dus ontworpen voor het klimaat van 2050, met het energiegebruik van 2050. Als je met die mindset aan de gang gaat, dan bouw je anders dan dat we nu doen. Want dit is nog steeds bouwen volgens 2010, zal ik maar zeggen. Dus ik heb daar wel goed vertrouwen in dat dat gaat komen. Ik ben alleen bang dat alles wat we nu nieuw neerzetten, wat niet voldoet aan die toekomstige eisen. Want daar moeten we alsnog in de komende decennia mee aan de slag. En dat is doodzonde, want je kan het ook in één keer goed doen hier. Architect Andy van den Dobbelsteen in een verslag vanuit Delft van Joris Kreugel. Straks naar Den Haag, waar de nieuwe ministersploeg zich vanmorgen meldde voor de eerste vergadering na de vakantie. Maar eerst het nieuws. NPO Radio 1. Maar niks anders. In de Gazastrook worden vanaf eind deze maand kinderen gevaccineerd tegen polio, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het was de bedoeling dat de inentingen morgen zouden beginnen, maar dat is dus uitgesteld. De man die in Utrecht twee vrouwen van hun fiets zou hebben getrokken is een ex-TBS'er. Hij werd eerder veroordeeld voor een verkrachting in Dordrecht, melden bronnen aan de NOS. In de klopjacht op de verdachte heeft de politie in Utrecht een foto van de man gepubliceerd en ook van de auto waar hij mogelijk in rijdt. In Rotterdam is een ongeluk gebeurd met de pannenkoekenboot. Het varende restaurant botste kort na vertrek hard tegen de kade. 12 mensen raakten gewond, 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn voorlopige selectie bekendgemaakt voor de thuisduels in de Nations League. Er ontbreken een paar opvallende namen, zegt commentator Arno Vermeulen. Ronald Koeman heeft 35 spelers geselecteerd voor die interland tegen Bosnië-Herzegovina en Duitsland. Dat zijn kwalificatiewedstrijden voor de Nations League. Wie zijn er niet bij? Jorginho Wijnaldum en Martin de Roon. Allebei 33 zijn volgens de bondscoach te oud. Hij kiest voor jongere spelers. En Memphis Depay heeft geen club, dus ook hij niet geselecteerd. En Frenkie de Jong, die is niet fit. Ook hij ontbreekt bij Oranje. En Daley Blind zei deze week dat hij stopt bij het Nederlands elftal. Koeman noemt het de start van een nieuwe periode en geeft de voorkeur aan een aantal jongere spelers. Marnix, dankjewel. Willemijn, ik vond het even best prettig, die regen. Maar het is nu wel genoeg. Het is zo troosteloos, hè? Ja, het is meteen wel weer grijs, hè? En dan moet je dit weekend niet naar bijvoorbeeld Limburg gaan. Want daar blijft het toch nog wel lang bewolkt en af en aan wat regenachtig. Het grootste gedeelte van Nederland gaat dit weekend eigenlijk een heel zomersweekend tegemoet. Met op zaterdag de hoogste temperaturen. Gaat of 4, 25. En in het zuidoosten dan dus in eerste instantie. Die wolkenvelden, die regen, dat drukt de temperatuur daar ook een klein beetje. Hoewel ik morgenmiddag ook in Limburg droog gaat worden. Zondag een dag met heel veel zonneschijn. Overal in Nederland temperaturen die iets lager uitkomen. 22 tot 24 graden. In het weekend is er heel erg weinig wind. En ook na het weekend trouwens niet heel erg bijzonder wat dat betreft. Maandag wordt dan een droge dag. En vanaf dinsdag misschien weer een enkel buitje. Maar we hebben toch wel wat zomerweer voor de boeg zonder dit grijze. Oké, heel fijn. Dankjewel. En Erik, hoe is het met de files? Nou, die staan er nog een heleboel zelfs. Want sinds het middaguur staan er al behoorlijk lange files. Vooral door vakantieverkeer en wegwerkzaamheden. Zoals op de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Maas en Knoop het Oude Rijn. 7 kilometer file met een half uur vertraging. De A4 Antwerpen richting Rotterdam tussen de Belgische grens en Knoop het Markiezaad. Doe je er ook een half uur langer over. De A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Rijswijk en het Ketelplein. 9 kilometer met 3 kwartier oponthoud. De A10 bij Amsterdam, de A10 Noord in zuidelijke richting tussen Landsmeer en Durgedam. 2 kilometer met 3 kwartier vertraging. En tenslotte nog de meeste oponthoud op de A27 Almere richting Gorkum. Tussen Hilversum en Hagestein staat 20 kilometer file. En dat doe je er anderhalf uur langer over. Eén vandaag. Suzanne Bosman. Het politieke seizoen komt weer op gang. Het kabinet Schoof is terug van vakantie. En dus begon vanochtend de eerste ministerraad na de zomer op het Catshuis. Ministers moeten aan de bak. Eind deze maand moet er een begroting liggen. Begin september een regeringsprogramma. En vandaag ook meteen op tafel de nieuwste raming van het Centraal Planbureau. Met de mededeling dat het begrotingstekort op gaat lopen. Kortom, er is een hoop te doen. Politiek verslaggever Remco Teulings in Den Haag. Ja, Remco, ze hebben het druk. Ja, dat klopt. Ja. En dat hebben ze ook al een beetje aan zichzelf te danken. Nou, die noemden al dat regeringsprogramma. Normaal, als een nieuw kabinet begint, dan ligt er een regeerakkoord. Dat is helemaal in kannen en kruiken. En daar mogen ze mee aan de slag. Maar nu hebben ze dus hoofdlijnen afgesproken, een hoofdlijnenakkoord. En nu mochten al die ministers deze zomer al beginnen met het uitwerken van het akkoord in allerlei concrete plannen. Dus ze mochten meteen al aan de slag op de ministeries. Geloof dat premier Schoof wel tegen iedereen heeft gezegd van ga alsjeblieft nog even 2 weken op vakantie, want anders ben je al overwerkt voor wat je begint. Maar ze heeft morgen nog steeds aan de slag. Ja, dat klopt. Mm-hmm. Ja, en dan zien ze elkaar ook alweer. Hebben ze elkaar echt weken niet gezien? Of is er toch nog wel een dagje geweest dat ze even wat teambuilding hebben gedaan? Ja, dat hebben ze inderdaad wel gedaan, want ze zijn inderdaad nog niet zo gek veel bij elkaar geweest. De dag voor de installatie hebben ze elkaar gezien. En toen de dag van de installatie zelf. Maar sindsdien eigenlijk niet. Het groepsgevoel moet nog een beetje groeien. En dus hebben ze in het begin van de week al wel inderdaad een soort van teambuilding sessie gehad op het Catshuis, waar ze vandaag ook wat hebben ze gedaan voor elkaar zijn geweest. Remco. Ja, dat is een nevelige hult. Maar wat voor beeld heb je er eigenlijk bij, Lammert? Want, ja, de naam zeggen. Ja, precies. Ja, ik geloof dat ze een namenrondje direct al gedaan hebben in juli. Dus daar, dat stadium waren ze al voorbij. Maar ja, je kan natuurlijk allerlei activiteiten ontplooien, allerlei spelletjes doen. Ik weet het niet precies. Maar de vraag is natuurlijk wel of dat allemaal een beetje heeft geholpen. En dat heeft collega Mark Bellefant vanochtend onder andere gevraagd aan de minister Hermans van de VVD. Hoe is het met teamgeest hier in de ministerraad? Nou, hartstikke goed. Dit is natuurlijk de eerste ministerraad, de officiële ministerraad na de zomer. We waren eerder deze week al bij elkaar en dat was echt een goede bijeenkomst. Ja, maar moet er mogelijk bezuinigd gaan worden? Dan is een goede teamgeest wel van belang, lijkt me. Dan is een goede teamgeest van belang. Dan is het verantwoordelijkheidsgevoel wat dit kabinet voelt van belang om dit land op een stabiele en verantwoordelijke manier te besturen. Nou, dat moeten we dan maar geloven dat het inderdaad zo hartstikke goed allemaal is. Maar Remco, ja, dat weet je nooit, hè? Het gaat over bezuinigingen, want die komen eraan. Nou ja, er staan natuurlijk al een paar in het hoofdlijnenakkoord, maar het kabinet lijkt redelijk weg te komen. Kijk, er waren een hoop zorgen, want begin van de zomer die stroomden de tegenvallers binnen. Je herinnert vast nog wel de box 3-uitspraak van de Raad van State. Die oordeelde dat allerlei beleggers jarenlang veel te veel belasting hadden betaald. Die moet allemaal gecompenseerd worden. Dat kost miljarden. Het compenseren van de slachtoffer van het toeslagenschandaal zou meer geld gaan kosten. En toen ging ook de verkoop van het Duitse deel van het hoogspanningsnet van Tennet niet door. En daar zou de schatkist eigenlijk ook miljarden van krijgen. Dus dat liep het kabinet allemaal mis. Allemaal heel vervelend nieuws. Maar vanochtend kwam het CPB met hun macro-economische verkenning. Dat is traditioneel altijd zo'n beetje het eikpunt van hoe staat onze economie ervoor. En ook de basis waarop het kabinet meestal de begroting voor het volgend jaar baseert. Ja, en die kwamen eigenlijk met best gunstige cijfers. Het gaat goed met de koopkracht en de economische groei houdt voorlopig aan. Dus het gaat eigenlijk best wel goed met de BV Nederland. Dus hoeven ze toch niet te bezuinigen? Nou ja, in ieder geval niet extra. Kijk, er staan natuurlijk in het hoofdlijnenakkoord al bezuinigingen die zijn gepland. Daar is ook al veel over gegaan. Hè. Bij de Olympische Spelen ging het veel over de bezuinigingen op sport. Op onderwijs wordt bezuinigd. Nou ja, zo zijn er nog wel een paar. Maar de kabinet hoeft niet meteen nu aan de noodrem te hangen. Dus niet in blinde paniek om zich heen te gaan snijden. Hoewel er ook weer niets wordt uitgesloten. Want die onderhandelingen over die begroting, die lopen natuurlijk nog. Luister maar even naar achter en volgens premier Schoof, die het hierover heeft. En natuurlijk de man die er echt over gaat, de minister van Financiën, Heijnen. Nou, daar gaan we de komende weken over spreken. En ik ga ervan uit dat we er met elkaar uitkomen. Dat we een goede begroting afleveren. Waarin het hoofdlijnenakkoord ook echt met het regeerprogramma ook echt oppakken om het uit te voeren. Ik heb het een beetje proberen te inventariseren. Dan komt dat als ik heel positief ben tot een tegenvallen van 5 miljard. Ja, dat moet toch ergens vandaan komen, of niet? Ja, absoluut. Daar gaan we met elkaar over praten. En dat hoort gewoon bij de normale dingen die een kabinet doet. Als er nou geld moet komen, bent u dan van de lijn lastenverzwaring of bezuinigen? Nee, ik ben van de lijn zorgvuldig begroten. En dat gaan we de komende periode doen. Ja. Ik begrijp het, u wilt er nog niet al te veel over zeggen. Nee, natuurlijk niet. Ja, ik ga er nog niet op vooruitlopen, want ik vind het echt netjes om eerst de discussie in het kabinet te voeren, dan de Kamer te informeren en dan ga ik ook met u daar verder op in. Ja, heeft u er vertrouwen in dat u daar uitkomt? Want bijvoorbeeld de PVV, die heeft hier historie liggen. Dat, dit is u bekend. Als er bezuinigd moet worden, ja, dan is PVV-leider Wilders hard weggelopen. Nou, ik begrijp, bezuinigen is niet leuk. Hè? Dat staat voorop. Dus dat geldt voor iedereen. Maar tegelijkertijd hebben we een begroting die op orde moet komen. Ja. En dat gesprek ga ik hier wel aan. En daar hebben we ook hele heldere afspraken over gemaakt. Nou ja, je hoorde al collega Mark Bellefant met Heijnen spreken over Wilders bij het Katshuis. En dan verwijst dan naar een episode die met name voor de VVD nog een beetje een traumatisch momentje was in 2012. Toen werden er in datzelfde Katshuis onderhandelingen gevoerd over extra bezuinigingen. Over dat gedoogkabinet toen. VVD en CDA werden toen gedoogd door de PVV. Maar Wilders had helemaal geen trek in extra bezuinigingen. Stapte uit die gesprekken, stapte uit de gedoogersrol. En dat was dus het einde van het kabinet Rutte 1. En vervolgens kreeg Wilders toen jarenlang te horen dat hij een wegloper was. Iemand die wegloopt voor zijn verantwoordelijkheid. En dat beeld is toch wel heel lang aan Wilders blijven hangen. Maar zou hij dat nu weer doen, denk je? Ik denk het niet, in ieder geval voorlopig niet. Kijk, op korte termijn hoeft er namelijk niet hard te worden ingegrepen. Dus het is altijd een goede test, hè, voor een coalitie als dat wel moet. Maar voorlopig is het dus geen hoogspanning. Maar verder is Wilders denk ik ook wel zo slim om dat nooit weer op die manier te laten gebeuren. Want het heeft hem ook al wat politieke schade berokkend. Maar ja, op de langere termijn zijn natuurlijk spanningen over financiën niet uit te sluiten. Oké, bedoel je daarmee dat het niet allemaal roze geur maneschijn is wat in dat rapport van het CPB staat vandaag? Nee, dat klopt. Dat meldt het CPB namelijk vandaag ook. Want het gaat nu allemaal op zich prima op de korte termijn. Maar het kabinet dat vaart heel scherp aan de wind. Want er zijn hele strakke begrotingsregels afgesproken. Hè. Het begrotingstekort mag jaarlijks maximaal 3% zijn. Nou, daar schurkt het kabinet eigenlijk ieder jaar tegenaan de komende jaren. Ze gaan er zelfs één jaar ietsjes overheen. Ja, en dat betekent dat er maar iets mis hoeft te gaan. Een beetje economische tegenwind. En je moet meteen draconisch gaan bezuinigen. Dus dan heb je die politieke hoogspanning dus wel meteen. En wat ze ook zien is dat de staatsschuld op termijn oploopt. Die is nu op zich prima, de laagste van Europa. Maar die gaat oplopen en uiteindelijk zal het ook betaald moeten worden. En dat draait dan toekomstige generaties voor op, zegt het CPB. Ja, en dan is toch de vraag van hoe gaat een kabinet daarmee om? En de verantwoordelijk man, Eelco Heijnen, je hoorde hem net al even, de nieuwe minister van Financiën, die bezuinigt liever dan dat hij lasten verhoogt. Dus dan weet je dat het meteen spannend kan worden. Oké, dit over de begroting. Die ligt er eind van deze maand. Als alles goed gaat, dan het regeringsprogramma. Remco, wanneer komt dat? Dat komt ook in de eerste week van september. Ja, dat is dan die uitwerking van het hoofdlijnenakkoord in al die nieuwe maatregelen. Daar wordt het ook waarschijnlijk ook apart over gedebatteerd. Dan is de Tweede Kamer terug van reces. Ja, en dan is het eindelijk weer al begonnen hier. Want ik kijk er wel een beetje uit. Nou, heb je er wel weer zin in. Goed, dankjewel voor nu. Remco Teulings was dat vanuit Den Haag. Feit of fictie? Gaat Lammert vandaag over eiwitrijk eten en afvallen? Ja, vergeet alle diëten, want het ei van Columbus is namelijk het volgende. Je kan afvallen door je maaltijd te beginnen met een hap eiwitten. Bijvoorbeeld een eitje of kip, zegt fysiotherapeut Patrick Denny van Hoof in het AD. Zelf viel hij maar liefst 30 kilo af, onder andere door dus dit trucje toe te passen. Oh, maar Sorry, is dit niet de zoveelste nieuwe dieet-hype? Wat hebben we allemaal niet al gehad? En we horen jak, alles, ja. Precies, brood, nou, whatever. Veel horen we over eiwitrijk eten, de laatste tijd sowieso. Maar waarom hebben we, laten we daar eens mee beginnen, eiwitten nodig? Ja, nou, dat is een voedingsstof en een bouwstof. Dierlijke eiwitten zitten vooral in vlees, vis, melk, kaas en eieren. En plantaardige eiwitten vooral in brood, graanproducten, pulvruchten en noten. En eiwitten zijn belangrijke bouwstenen in je lichaam, vertelt internist van het Amsterdam UMC Maarten Soeters. Een eiwit eet, een stukje vis of een sojaboon of een stukje vlees, dan breek je darm dat helemaal af tot aminozuren of twee aminozuren die nog net een beetje aan elkaar zitten. En zo neem je dan je eiwitten op en ga je dat weer tot iets anders verwerken, tot spier bijvoorbeeld. Nou, die eiwitten zijn dus belangrijk voor je spieren bijvoorbeeld, onmisbaar voor je lichaam. Maar moet je ze dan ook als eerste eten en val je dan daarna af? Ja, nou dat hebben we aan het voedingscentrum gevraagd. Je hoort Pascale Steiger. Nou ja, het is wel zo dat we weten dat eiwitten goed verzadigen. Wat betekent dat je minder snel weer trek hebt na het eten. En dat kan natuurlijk gedurende de dag helpen om minder te eten en op termijn gewicht te verliezen. Maar volgens het voedingscentrum maakt de eerste hap daarbij echt niet uit. En ook hoogleraar voeding van de Wageningen Universiteit Marianne Gelijnsen zet vraagtekens bij dit trucje. Ja, dat is een vraag die we helemaal op dit moment niet kunnen beantwoorden. Je kan er allerlei theorieën op loslaten dat eiwit zou verzadigen en dat je daardoor misschien minder geneigd bent om over te consumeren van koolhydraten. Ja, eiwitten vullen dus meer, maar het is nog maar echt de vraag of je dan daarna ook echt minder koolhydraten gaat eten. Zij is dus terughoudend, maar we hebben ook andere geluiden gehoord. Ja, want internist Maarten Soeters bijvoorbeeld denkt dat het wellicht wel uitmaakt als je eerst een hap eiwit eet. Eiwit heeft namelijk effect op je hormonen, zoals insuline en GLP-1. En dat laatste kennen we van het afslankmiddel Ozempic. Luister maar even mee. En wat je nou ziet, dat op het moment dat je begint te eten, en dat geldt voor suiker, maar ook voor eiwit, dat die insuline, maar vooral ook die GLP-1, dus die natuurlijke Ozempic, dat die al wat aan gaat staan. En dat maakt vervolgens, als je dus met eiwit begint en daarna pas je suiker eet, dat je vertering al een beetje op gang is gekomen en dat die suiker veel minder hoog wordt. En we weten dat als mensen een minder hoge suiker hebben, dat die suiker ook minder snel daalt en dat ze veel minder snel weer honger krijgen. Oké, je zou er dan dus van kunnen afvallen. Interessant. Ja, maar wel merkt hoogleraar Gelijnsen op dat de focus die er nu op eiwit ligt niet de oplossing is voor overgewicht. Het grote probleem is natuurlijk, wat onderliggend is dat er gewoon te veel gegeten wordt en te veel voeding van slechte kwaliteit. Dus dat los je ook niet op, dat grotere probleem los je niet op door de volgorde waarin de dingen die op je bordje ligt opeten, door daar wat in te veranderen. Oké, maar nou ben ik toch benieuwd, want de vraag was, als we willen afvallen, dan moeten we allemaal onze maaltijd beginnen met een hap eiwit, dus een stukje kip of een ei of een lepel kwark. Een sojaboon hoorde ik net. Eén. Ja. Dat is ook een heel klein hapje. Ja, nou, het zou kunnen helpen bij afvallen, maar er is nog geen wetenschappelijke consensus hierover. Het is nog niet uitgezocht. Volgens het voedingscentrum zit het hem natuurlijk ook vooral in een gezonde leefstijl en een gebalanceerd dieet en voldoende bewegen. Natuurlijk. Ja. Als het zo makkelijk is, waarom doet dan niet iedereen het eigenlijk? Ja. Precies, zo is het. Ja, Erik, wat gebeurt er op de weg? Nou, er staan nog altijd veel lange files, met name door wegwerkzaamheden en afgesloten rijkswegen. Zoals bijvoorbeeld de A10 Noord in zuidelijke richting tussen Landsmeer en Durgedam. Er staat 2 kilometer file, maar de vertraging is bijna 3 kwartier. Onbeheersbare natuurbranden, die kennen we vooral uit Zuid-Europa. Maar ook in Nederland krijgen we daar meer mee te maken. En als we niet snel handelen, dan gaan die branden ook mensenlevens kosten. Dat is de waarschuwing van deskundigen. Edwin Kok is zo'n deskundige, coördinator Taskforce Natuurbranden bij Brandweer Nederland. Meneer Kok, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, deze week zagen we het allemaal rond Athene, hè, die enorme branden in Griekenland. Tienduizenden mensen moesten daar evacueren. Een vrouw is erbij om het leven gekomen. Ik neem aan dat u dat met grote interesse volgt, wat daar dan gebeurt. Ja, absoluut. Het is natuurlijk een verschrikkelijke situatie daar. En het is in Griekenland de afgelopen jaren al vaker zeer problematisch geweest. Vorig jaar de grootste brand in de Europese geschiedenis. Ook een flink aantal slachtoffers daarbij. Ja, een hele trieste situatie, zeker. Mm-hmm, maar als u dat dan ziet, dan denkt u, nou ja, dat gebeurt daar. Of maakt u dan ook meteen een vertaalslag naar hier? Dat u zegt, ja, zou op termijn hier ook wel eens denkbaar zijn. Nou ja, zeker is het zo dat we kijken naar wat er in Zuid-Europa gebeurt. Wat we natuurlijk weten uit de rapporten rondom klimaatverandering is dat langzaamaan het klimaat dat nu in Zuid-Europa is naar het noorden toe op gaat schuiven. En dat betekent ook dat wij meer met dat soort weersomstandigheden te maken kunnen krijgen. En daarmee zeg ik niet dat we direct de branden krijgen zoals die nu in Griekenland, maar ook in andere Zuid-Europese landen ziet. Maar het betekent wel dat ook de intensiteit van branden in Nederland flink toe kan gaan nemen. En waar wij natuurlijk een enorme uitdaging mee hebben is dat we een klein en redelijk dichtgepakt landje zijn, waarbij een relatief kleine brand al snel impact kan hebben op campings, op verzorgingsterreinen, huizen, op mensen die aan het recreëren zijn. Maar ziet u al, hebt u al tekenen van het verhoogde risico daarop? Want als ik even denk aan het voorjaar en hoe lang het heeft geregend, dan denk ik, dat hele proces, dat stelt zich nog wel even uit. Ja, als je naar dit jaar kijkt, is dat inderdaad zo. Alleen wij proberen dan ook wel over de wat langere termijn te gaan kijken. Het is in Nederland natuurlijk zo dat het één jaar wat droger is en het andere jaar wat natter. En dit jaar is het vooral heel erg nat. Maar in 2018, 2020, 2022 hebben we te maken gehad met in ieder geval een hele lange periode van droogte. En in 2020 hebben we daarbij ook in Nederland twee hele grote branden tegelijkertijd gehad. Misschien weet u dat nog, in de Mijnweg en in de Deurnse Peel in Zuid-Nederland, waarbij we eigenlijk een moment hebben gehad dat die branden niet meer te bestrijden waren door de enorme intensiteit. Mm-hmm, ja, dus daar hebben we het toen gezien. Er zijn ook beelden van te zien in onze reportage die we vanavond in onze televisieuitzending hebben. Maar los daarvan, hè, in landen als Griekenland, daar zijn vreselijke branden. We hebben het ook bijvoorbeeld in Portugal, in Spanje gezien. Maar daar kennen mensen dat. Daar nemen ze ook hun maatregelen voor. Wij in Nederland, wij weten wel een beetje van hoe we met het water om moeten gaan. Maar vuur zit toch minder in ons systeem, hè? Ja, dat is absoluut waar. Wij zijn echt een waterland en wij zijn heel goed voorbereid op overstromingsrisico's en hoogwater en dergelijke. Mensen in Nederland weten vanuit de historie natuurlijk ook goed hoe ze daarmee om moeten gaan. En eigenlijk pleiten we er ook als brandweer al een tijdje voor dat vuur meer een onderdeel van het menselijke leven moet worden in Nederland. Mensen moeten beseffen dat vuur thuis hoort in de natuur, ook in een land als Nederland. En zich daar ook op voorbereiden. Ja, maar hoe bereid je daarop voor? Want wat moet je dan doen als een natuurbrand in je omgeving uitbreekt? Wegrijden. Nou, er zijn veel organisaties die betrokken zijn bij natuurbrandbeheersing, omdat er ook heel veel gebouwen in de natuur zitten en verantwoordelijkheden zijn die op verschillende plekken liggen. Maar zeker ook de mensen zelf kunnen daar iets aan doen. Allereerst natuurlijk ervoor zorgen dat je geen natuurbrand veroorzaakt. Dus wees een beetje voorzichtig met wat je allemaal in de natuur doet. En zeker met barbecues, open vuur en andere activiteiten die brand kunnen veroorzaken. En als je dan in de buurt van een natuurgebied woont, dan heb je ook als huiseigenaar bijvoorbeeld een verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat zo'n brand niet heel makkelijk over kan slaan naar je huis. Dus goed snoeien om je huis heen. Zeker goed snoeien om je huis heen. Zorg ervoor dat de dakgoten leeg zijn, zodat die brandende deeltjes die vrijkomen bij natuurbrand niet in de dakgoot belanden en daar brand veroorzaken. Ja, inderdaad. Mm-hmm. Ja, ik weet bijvoorbeeld in Portugal is het wettelijk verplicht om daar goed voor te zorgen. Ja, precies. Je ziet dat in Zuid-Europa heel lang de nadruk heeft gelegen op de bestrijding van natuurbranden. Dus er is veel geld gegaan naar het kopen van blusvliegtuigen, blushelikopters en blusvoertuigen. En daar zijn ze langzaam ook een beetje op teruggekomen, omdat men daar ziet dat de branden zo intens worden dat ze eigenlijk op sommige momenten niet meer te bestrijden zijn. En dan is dus het enige dat helpt, is ervoor zorgen dat zo'n brand niet het bewoonde gebied binnen kan lopen en daar heel veel schade kan gaan veroorzaken. Ja, we gaan eens even kijken, Lammert, naar de situatie op de Veluwe. Als het gaat van, kunnen mensen, zijn ze het zich überhaupt bewust dat er zo'n grote brand uit kan breken? Hoe gaan ze daarmee om? Nou, ze zijn daar niet erg bezig met natuurbrandrisico's. Iedere zomer overnachten meer dan 2 miljoen toeristen op de Veluwe. Dus als het daar misgaat, dan is het ook echt een probleem. Maar ondernemers lijken er echt niet bezig mee te zijn. We belden een aantal campings en vakantieparken. En wat blijkt? Sommigen hebben niet eens een evacuatieplan. Een camping-eigenaar vertelde bijvoorbeeld dat er maar één toegangsweg was. Dus dat de mensen die daar gebruik van moeten maken in geval van nood. Het dorp Vierhouten op de Veluwe is ook zo'n voorbeeld. Er wonen 700 mensen midden in het bos. Voor die mensen is er geen exitplan. En een camping die de zaken wel goed op orde heeft is de Wildhoeve. Eigenaar Karin Swiers geeft alle gasten bij aankomst een natuurbrandinstructie. Maar of de mensen nou wel echt goed opletten? Ze nemen het voor lief, de kennisgeving nemen ze voor lief. Maar er ligt ook een verantwoording bij de gast, vinden wij. Je kan me alles gaan uitleggen. Maar ook als je alles uitlegt, een heleboel mensen vergeten gewoon ook bij aankomst een heleboel. Ja, ik ook. Mensen zijn ook maar mensen. Die zijn er om vakantie te vieren. Hè. In een hotel kijk je misschien ook niet altijd op waar is de nooduitgang. Snapt u dat? Of zegt u van nee, dit moeten we er toch echt in gaan hameren? Nou, uiteraard snap ik dat als je op vakantie bent, dat er andere prioriteiten zijn dan alleen op het natuurbrandrisico letten. Maar natuurlijk is het een belangrijk onderdeel om te weten. En dat geldt zowel in gebouwen als in de natuur. Van wat moet je doen op het moment dat het hier misgaat? We zijn dit jaar met de brandweer ook een voorlichtingscampagne gestart. Die is recent gepubliceerd. Waarbij we ook mensen wijzen op wat kan je nou zelf doen om branden te voorkomen. En als er dan een brand uitbreekt, wat moet je dan vooral wel en niet doen? Ja, nou ja, daar hebben we het al even over gehad. Wat doet u verder als brandweer om toch te zorgen, ja, om dingen te voorkomen? U hebt natuurlijk ook, u investeert ook in allerlei materieel, maar wat zijn de andere manieren? Ja, het is inderdaad, wij investeren in materiaal, maar vooral ook in kennis bij onze brandweermensen. Hoe bestrijd je zo'n natuurbrand goed? Hè? Als branden intenser worden, betekent dat ook dat dat soms een andere manier van bestrijding vraagt. Dus wij investeren in onze basisbrandweermensen door nu nieuwe landelijke les- en leerstof te ontwikkelen. Hoe ga je om met natuurbranden? We hebben specialistische teams die nog wat meer kunnen brengen ten opzichte van de brandweermensen die gewoon in het dorp actief zijn. Maar wij zeggen ook, de nadruk zou nog meer moeten liggen op het voorkomen van branden. En als er dan branden zijn, het voorkomen dat die branden veel impact krijgen. Dus tref ook maatregelen in natuurgebieden om ervoor te zorgen dat zo'n brand niet heel erg groot kan worden. Wat bijvoorbeeld? Nou, ervoor zorgen dat vegetatie afgewisseld wordt. Dus dat er verschillende soorten planten in natuurgebieden aanwezig zijn. Zodat een brand op sommige plekken afgeremd kan worden bijvoorbeeld. Mm-hmm, dat zijn allemaal manieren om in ieder geval de rekening mee te houden dat natuurbranden zich ook zeker hier kunnen manifesteren. Ik dank u wel, Edwin Kok, coördinator Taskforce Natuurbranden bij Brandweer Nederland. Zoals gezegd, om 17:15 op NPO 1 ook een reportage daarover in onze tv-uitzending. Lambert, wat is er nog? Hij had er zo'n zin in, maar de musicalcarrière van Frits Barend is in de knop gebroken. Oh. Hij zou in de musical 40-45 de rol van meneer Leon spelen, maar dat gaat niet meer door. Volgens Frits gingen de repetities erg goed in kleine ruimtes. Maar eenmaal op het grote podium wilde de regisseur alles ineens helemaal anders. En was Frits niet meer goed genoeg. Barend zegt in het Parool: ik volgde de nieuwe adviezen op, maar acteerde daarna helaas niet tot tevredenheid van de verantwoordelijken. Het zij zo. Ja, aan Frits lag het echt niet. Die heeft het hele voorjaar alle teksten in zijn hoofd gestampt en zelfs adviezen ingewonnen bij Huub Stapel. De musical gaat 21 september in première zonder Frits. Je zult maar kaartjes gekocht hebben speciaal voor Frits. Ja, dan op marktplaats zetten. Goed, onze website is eenvandaag.nl. En zometeen hier op de radio Dielke Teertstra met Nieuws en Co. Hele fijne middag nog. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Deze week is de perstribune van Max in Scheveningen. Brouwer, kijk eens, snoeihard. Bij het EK beachvolleybal. Brons voor Brouwer en Meeuwsen. Met onder andere beachvolleyballers Alexander Brouwer, Robert Meeuwsen en Katja Stam. Daar komt Femke Bol, daar komt Bol. En met het eerste vrije weekend van radioverslaggever en kersvers pensionado Andy Houtkamp. Allemaal, daar komt. Zondag tussen 12 en 2. De perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Beleef Hisma te water. De grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Stel je eens voor. Lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Jos heeft bitcoin. Maar bouwt veel liever aan een Zwitsers landschap voor zijn modeltreinen. Bij Bitonic investeer je zonder omkijken. Met alleen bitcoin en dus geen ingewikkelde hypecoins. Download de Bitonic app. Investeren in bitcoin kent risico's. Plan jouw gratis oogonderzoek bij Feio. levenzonderbril.nl. Ken jij Club al? Club met KLUP. Club vol activiteiten, van nieuwe ontmoetingen en gezelligheid. Club, de app voor na je 50ste. Met wekelijks honderden activiteiten waar je blij van wordt. Download Club nu ook. Nu naar Aldi voor cherry tomaten. 250 gram voor 79 cent. Klein maar fijn, die cherry tomaatjes. Ook qua prijs? Tuurlijk wel, Aldi.